يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. جزاك الله. سورة إبراهيم مكي سورة نزولان دواو يا سورة نوح پسي نادل شوري اور ترتیمون سوار رسم دے سورة رات پسي يو خبر تا سکو ما دے چا تلاوت کئی دا گورے ختم دے خوا کدین سکبار دار دا ختم نمگڑ کی گدا غفے یو خود وقت تراری چا تلاوت شروع کی گی یو ختم باغوشی یو بازرت ہو کما یو خلاصہ کشو یو باخر کبی انشاءاللہ کرتول سورة خورا سر پینز ختم اسوات باوشی دا تا ختم چا پار سو پوئی گئی یو دا جمعہ دا خط یا اگا پا مخروان دی اگا خط ختم ندے بس دا یو لران لیلانجا جوڑا کردی دا دغه طریقہ در دستو دا نا دا چی چی کمو گی دا اصل ختمون دی دی لخپل خلق راولی دا اصل سو ختم دی که سر پینز ختم باوشی پا دی میاش که دی تا زی ما چی دی شروع دی بیتیار دروان شی الگ از ما دا چی تناوری گو گو تا که نی دا خود اونش استا ختم نگر پاس شا نو مقصد دا نزولن سوار رسم دی سورت رات پسی اور ترتیبان دعاو یاد سورت نوح پسی رب دا سورت دا مخ کسرا یوار جی مخ کسرا که اهم مسئلہ بیان شا چی نپی شرف دعاو چی جامع دا شرک وربعاو دل ترغیب پی تبلیغو چی دا اهم مسئلہ دا خرک سورا ساو دیو جنر پسی را یا دوی مجا یا مخ کسرا که آیت نمبر سوارتم که مثال دا توحید دا مثال دا بلند مشرک ی بیان کله کدا دې او بو ته ولار دی یا بو راشه زما خو دې نشته دا چې بابا ته را اورات نشه راته دي نو دې دا کې آت مر اتل سم کې نو مشرک د اعمال مثال پېښ کې ختم ی اعمال نشه ختم دی وځ نور فسر راو بوزو نه روزي زکات نو والو تر لکه غاسیده چې راشي ارت وال دی درم رب یا مخذور کې ول سمات کې د مسلې توحید د بیانولو مثال پېښ کړ چی دا تھی لکا بوچھ از مکر باران شن دوڑو چت شیا والا خکولی خوشبونی بیا سے لابن را شن دا کرنے والا کاک چی بیان شروع شن نو اگر دا که دوڑو چت شن خلق شور جور شن دای وقت را دای اکڑا آگا اکڑا دا و یاگو بیا بعد خلقو تمثلو را تی خکولی خوشبونی خوشبونی تر دی قرآن دا سنتا اب بعد چی کمی این دا خڑی و با دا مقابلی تر دی نو دی صورت که آد نمبر 24 کی مثال دا مسئلی دا توحید یہ ذکر کردے پدر دا معاہد کی چڑا پا معاہد کی دا توحید مسئل سنگ کردار ادا کی دیو جور بسیر آڑا سالورم را بد مخی صورت کی آد نمبر 11 کی جنہ اللہ علیہ وغیر بی قام خط وغیر ما پیم بیان بوسیم نو دیو صورت کی آد نمبر 28 کی داغی مثال پیش کی یا اللہ تر اللہ لیمی بد و نیمت تلائی کپرن بلہ ور بسیر ذکر آڑا بل وجہ مخی صورت کی آیت نمبر 38 کی بھی دا مشرکان و اعتراض چی دی دا سنگ پیغمبر دا خو بیچ بچی دی و خزی دی نو دی صورت کی آیت نمبر 37 کی دا غی مثال پیش کی چی ابراہیم علیہ السلام خو اولادو خود مسئلے نے خو نیمہ نے کڑے نیرے بان کڑے بچیو آیت نمبر وہ دیر شا بل دا بدیا مخی صورت کی بیان یا اہم مسئلہ بیان شوا دلتا انجام دو منکرینو بیان ہوئے چی چاو نمانو یا مخی صورت کی درشتہ میں آیت کے ہوئے چی ملائکی بہت سلامونہ کئی دلته درشتم کې وایي چې دا سلامونه به همیشه وي، دا به یو ځل دنی دا به همیشه وي. دیو جو ورپسې راړه. اتم ربط مخکې صورت کې آیت نمبر 2 کې استعزا به رسول بیان شوه، نو دې صورت کې د آیت نمبر 9 نه بعد د هغې تفصیل کوي، واقعات په بیانوي چې څنګه استحای ټوکې به یې کولې، آیا اوس به څنګه ټوکې کوي، تفصیل یې کودې. وجه ورپسې راړه بله ربط. یا مخکې صورت کې آیت نمبر 3 کې چې خالق د کل شیئن هو الله، دلته آیت نمبر 32 تفصیل کوي څنګه باران ورم بیا زرغونی وشې پسنو راوځي. یا لسمه ربط مخکې صورت کې 14 آیت کې وې د مشرک چغه د ګمراهۍ ده، دلته آیت نمبر 3 کوي خپل هم ګمراهان دي. دې وجه ورپسې راړه امتیازات صورت صورت ممتاز د آیت نمبر 24 باندې په مثال د توحید د مومن پړکې بل امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 4 باندې چلوئی قومون ته مې دی په ژبه پیغمبران را لېږي بل دا شان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 37 واقعه ابراهیم علیه السلام چې خپله بیبي خپل ماشوم بچه په ځنګل کې پریښود الله په حکم باندې، بل دا واقعه داسې نشته. څلورم امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 46 باندې په بیان د ټولو په دې چې ټول پیغمبران جوړه کولی شو تقریبا رسېدلو تولی شو، بل دا شان الفاظ نشته. پنځم امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 39 باندې په بیان د شکر د ابراهیم علیه السلام چې په بچو شکر ایستلی. شپږم امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 22 باندې په تقریر د ابلیس چې جهنم کې به خپل تابعدار ته کوي. اووم امتیاز صورت ممتاز په دې باندې چې کله مبالغ تبلیغ وکړي د منکرینو حالات بسی، په دې کې دا بیانوي. مقصد د صورت ترغیب په تبلیغ و تذکر به ایام الله، شوق ورپیدا کوي د الله کتاب بیان کا او پند ورکوي په نصیحت کوي په عذابون د الله په نعمتون د الله سره. تقسیم د صورت صورت 15 بابونو کې تقسیم دی. اول باب نه حیاتونه دی، په دې اول باب کې یعنی دا تمهید دی، په دې کې د مبالغ حالات بیانوي. آیت نمبر 8 پورې دی ښه، بیا د آیت نمبر 9 نه تر آیت نمبر 18 پورې دی کې په دې کې اول علم دی څلور د الله پر د علم ذکر ړومبی عالم د آیت نمبر 9 نه شروع شي تر آیت نمبر 18 په دې کې جدال مشرکین مال انبیا چې پیغمبرانو کله مسله بیان کړې توحید نو خلق وترته کړي د هغې بیان کوي دپاره د تسلی زما ستا. درېم باب د آیت نمبر 19 نه تر آیت نمبر 23 پورې په دې کې جدال مشرکین پی ما بینهم چې مشرکان په دنیا کې کوم پیران مریدان نیولي وو دوی به خپلو کې جهنم کې څنګه جګړې کوي، نو خو دنیا کې موحدینو سره جنگ کوي بیا بلته پیرانو سره جنگ کوي پیران دوی سره کوي. څلورم باب د آیت نمبر 23 نه تر 27 پورې څلور آیاتونه په دې کې درېم علم دی ابر الامثله للفریقین د دواړو ډلو مثالونه د موحدینو مثال د اونه سره کړ هغه اونه چې د هغې جړې مضبوطې دي او د موحد پسینه کې د توحید دا جړې مضبوطې دي، او دویم د مشرکانو مثال چې د هغې مثال دا لکه دا خامبوټه په ځمکه لګېدي چې یو ماشوم الله ته ورکړي پرې غورځي د جړې نه وځي. نو د مشرک د عقیده چې دا داسې د پاسه پرته ده یو ماشوم چې پیره دوکې جواب یې نشي کولی. مثال عجیبه پنځم باب د آیت نمبر 28 نه تر اخره پورې دی کې څلورم علم دین وروسته اول زجر تخوی ورکړي منکرینو ته دلایل عقلي هم ذکر کړي، بیا وروسته واقع د ابراهیم علیه السلام دپاره ترغیب په تبلیغ دپاره تشجیع چې وګور د الله حکم یې څنګه منلی به خپل بچي محبوب بچي خلې ښځه خلې بچي خوشي بیابان کې پرېښي دی عطا بادی کریں گے. نو مقصد د صورت نه ترغیب په تبلیغ او تذکر بیا ملله الف لام را صورت دعا تو راو نه ده په دې کې اول ترغیب القرآن کتاب ونه دا د مشان کتاب دی انزلناه موږ را لېږلی دی لرا الیک تا صد پارا دا الله لیتو دا الله دې ته لام تعلیلیا د انزال لپاره علت بیان کړه وجه بیان کړه سلام را لګلې د توخله ناس من الظلمات د پاتې او باتې خلق تیارونه رڼا ته نو په اې په دوی تیارونه خلک په تجوید وته شي خلک په سر په نهو خلق تیارونه وته شي قرآن سره راغلو قرآن راغلو دې لپاره چې دا بیانې او خلق به د شرک او کفر تیارونه وباسي اتری جمع راوړي او نور یو راوړي یند و طولار یو چې سره قرآن بیانول دي او تری ډیر دي جهالت تری دي د شرک د کفر د بدعات او د سومات او د مشران د اختلا تدیر د ظلمون تری دي او دا ټول تری په دې ختمي غي او حدیث کړه نبی اسلام فرمایلو یا علی صدقون فتنون فتنتون مراد فتنون دیر فتنه براشي قلت عمل مخرج من ما یا رسول الله فتنون پس بچو ماته وی چې کتاب الله د الله په کتابانه د هر پدنی حل په قران کې فی نو ما قما اب ما قبلکم پدې کې خبرې دي دا چې مخ ته کوم ژوند ته او خلق تیر شي او خبرو ما بار پدې کې اخبار دا چې رسو ژوند روان دي او حکم ما بیان پدې کې په سلی ساده ما بیان هو الفاست دا وادي کتاب له سبیل دا غف نه من ترګم جبار چا چې ظالم پر او قسم الله الله به تبا کی ظالم چا ته قران ته دي یا ظالم هغه چاته چې بل د قرآن ناړی دل علوم په کار دی نه الله به تباه کړي هغه مو ومن ابتغل هدا چا چې هدایت طالب طلب کو بغیر بيد الله کتاب بل کتاب واد والله الله الله گمراه کړي نو ډیر پیند ټول پیندو جواب څه شي قرآن دلته مو ظلمات جمع او نور یو دی د الله په کتاب بار ته کی ما شرطی کیږي اکرتی کیږي اعمال کیږي دا دې مو شان کتاب درا دګره موږ دې راته تا دې پر چوبا ته عام خلنه نه ته دي ښه شپړ سلوم نه وي څوک چوي درو جن دي چې دې علوم په کار دي درو غوي د قران مقابله کوي چوبا ته خارق د تیارونه الا نور په تر دې درا دي ایمان په حکم در په دې باندې دا ولوي ته کړه مبالغ ته شوبره شي چې جوړ غلط هم چې خلق نه مني نه تا تا گناہ نشه الله تا پته چې کوم دی لایق دی راولی ولا وخت بلګی لګ ابتدا کې بلګ لګی بیا ورځ کسان لاره جمع کوي دته په حکم در باندې کیږي ته بیان کې وسه الہ صراط العزیز حمید پتر د لارې د غالب او سایدی شی ذات اوس الله الله الله دلیل الله غذات ده یندا کتاب د الله غذات هغه ذات را دیګل چې لو ما فی سماوات ما فی الارض دی الله دی هغه ته اسمان او زمکو کې دی مالک لکل شئ نو الله اول الکافرین هلاکت د پاره منکرین د الله د کتاب د کتاب د عذاب سخت نه څوک دی منکرین هغه کسان چې غوره وګڼه ژوند د دنیا په آخرت باندې دنیا ګټل بد نه دي ښه دي جایز دي خو چې د الله په کتاب باندې اوچته وګڼه چې د الله کتاب له وخت نه ورکې دنیا له ټول وخت ورکې نو په دې کې دا بیا خرابه ده وتدون ان سبیل الله بند شو بندور کې د الله د کتاب نه او لټئ دی لکه ګوالې وای دا ګران دی علوم په کار دی نو لایک د اخر فی ضلال بعید دا په کاو گمراهی لري کی دی او ترغیب تبلیغ خپل جبه قران بیان ک کنه ته پختون پختو کې بیان ک چې پیغمبر وارث شه ک پنجابی پنجابی کې بیان ک کسندې سندې کې بیان ک بلوچه بلوچه کې کیندستانه سنتګرد کې بیان کا خپل جبه کې بیان د پیغمبر وراثت وکا واخلا لکه ار علماء ورثه الانبیاء علماء قران ولدي در پیغمبر وراثان دي انم لم يورثوا دینارا پیغمبرانو درهمونه دینارونه په وینم ورسول علم دا غینه علم په شنه د الله کتاب فمن اخذوا اخذ بحزن وافر چاچې د پیغمبر د میراث واغتن ډیر لوی سی واغړ برخه واغسته نو پیغمبر وارث شکه نه مړه و ما ارسلنا من رسول نه لګر موږ سی او پیغمبر مگر په لب لهجه دغه باندې په قوم په لب لهجه قوم دغه باندې څه لپاره یو بین لهم دې لپاره چې ودا تر بیانو کې د الله د کتاب دی په جبه کې مولا لخپل جنور دی مورنه جده که مور سره وخت نه تیر کړی لا خو دې ماشوم چې وته د مور نه تللی او بیا نو دغه باندې مبارکي او نو پارتي وای خپل جبه قران شپ خپل جبه کې بیانې په پښتو مورنه جبه کې پنجابي پنجابي مورنه جبه کې هر پیغمبر علی گله شو په جبه نبی السلام ټول دنیا ته راغلی سندیان ته هم جاپانیان ته چینیان دا به سک چلی کینو نو مطلب دا چې په چینیانو کې مسلمانان دي هغوی باندې لازم دي چینیان په چینی ژبه کې په قرآن پوه کې د پیغمبر وراثت هلته کې پوره کې سندیان له پکار چې سندای کې قرآن زده کړي او خلکو ته وښیي بلوچان له پکار چې بلوچۍ کې زده کړي خلکو ته وښیي سانسکرت والا پکار سانسکرت کې زده کړي قرآن خلکو ته وښیي د پیغمبر هغه میشن پوره شي ټول دنیا لپاره الله رالیږلی دی فضل الله میشه نو ګمراهی کې پرېږدي الله چاله چې خوښ پس د بیان نه لکه مخکې تیر شو یم خو الله ربا یم خو الله ماشا اثبتو وعند ام الکتاب دا د هغې وضاحت دی وکسم نو فضل الله منتشا ګمراهی کې پرېږدي الله چاله چې خوښ پس د بیان الله ته معلوم ده ګمراه دی ویادي میشه توپی کر گئی چار چکو خشی پردا بیان قرآن تھے کہ نہیں وہ هو العزیز الحکیم دالہ غالب خاند حکمت ولا کر سالنا اس پری مثال پیش کری موسیٰ علیہ السلام جو گر پخپل جبا کے دخپل قوم سنگ خیر لٹول ولا کر سالنا موسیٰ بھی آیا تھے نا پتہ اکثر لے کر لوں گا موسیٰ علیہ السلام پہ دلال زنگبا نے ان اخرج قوم کا جو بات نبی السلام تو تخرج الناس نبی السلام ٹول و خلق لیں او موسیٰ علیہ السلام صرف خپل قوم قوم رکھا ان آخر قوم کا جو بات قوم قوم ظلمات تیارون الہ نور پسر درنا تورات بیان کا خلق تیارون باسا وذکر بیام اللہ او پندور کری تا پا عذابون دا اللہ پا نعمتون ایام عذابون تا بی او نعمتون تا کچر قرآن تا اللہ کتاب تا کین آتی اللہ و نعمتون کی ڈوب کی او کین از اللہ برم غذابون راولی گوره این فی دارک اللہ آیاتین یکن پر بیان که خامقات دلالی دا اللہ دیا والی و دوبار دا هر یو سبار سابیر نوی خواه سبار تیغه دا مبالغی راورا دکا صورت کی مسئله دا ترغیب پی تبلیغ دا دا تبلیغ کی تکلیفون دیر دن سبار دیر زیاد سبر بکه دا فواردار یو سبر کون کی شکور دلتا شاکر و نوی شکور دا مبالغ دا دیر شکر بالا کے دا اللہ چا اللہ کتاب در کردے وَاِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِمْ یاد کا کرے چوئے مُوسَىٰ لِقَوْمِهِمْ قُلْ خُوَانْ تَوُسْ كُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کہی نعمت اللہ پتا سمان ایزان جاکم نے آل فرعون کلیج بچ کروئی تا تو فرعون یعنا رسول بیتا تا بد بسد آگانے وَاِذَّبِهُنَا بِنَاكُمْ اَوَلَا لُلْ بِسَا وَزَامَن سورت بقرہ آیت نمبر 49 کے داؤں وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُذَبِّحُونَ أَلْتَوَاهُ نَوْ جدا امتحان درف ساس نہ لوئی یا بلا پان نعمت پدی موسان ددی پھرون اخلاصو کس طرح سو نعمت ہو درف ساس نہ لوئی و ساد نہ رب کم بیا ترغیب تبلیغ بیانو کا چلا اللہ علم زیاد کی ملگری زیاد کیا وستادنا ربکم یاد کا چیلان کرے رب ساتھو لین شکرتم کچھ ساتھو شکرتم یعنی بلغتم لین بلغتم کتاب اللہ کتاب رسو خلقو تھا شکر دا غلے شکوری مکوی مخیات کے نلادید انکم خامخات زیاد بکم سب زیاد کم اگر پر خلا ملگری بد زیاد کم عزت بد زیاد کم مال بد زیاد کم علم بد زیاد کم ہر سب زیاد کم لکھ تو کی نہ بس تب یا تماشا ہو کم لذیذ نہ کم خام خواہ زیاد بکم کم خلق چی مل چی بیان کئی ملگری زیادتی گی عزت ہی زیادتی گی چی دا ملا ملگری نہیں اگر تو اگر تو واقعم نہ چاہیے زمانہ گر ہوا چی ملگری تھے ہر سب بڑے عزت کئی وہ چوکر دس ہر ملگری یا تکڑا خلق دو سر تو بیانوں کا جو ملگری زیاد سی علم دے زیاد سی مال بر مالا زیاد کی ولین کپر تو کدا نہ شکر کدا اللہ کتاب دو بیان نہ کر نا دابل شدید یقین داد مان سخت دے یا با شرمی دل بے لیکن مولان تو گورن سا انجام دے ارتو غربور خان دی وقال موسى وی موسی رحم ان تکبروا کچرتا تو کفر ان تو تاس ټول او تو اس بدن کی ټول نو دا الله بچا کی نقصان شي راوسه فان الله لغنی حمید فتقن الله خامخا بے پروا دے ساجتی نشتے کٹول کا پھر نشتے نقصان نشتے کولے حمید صفت شوے دے او دا دے دانا دوے میں حصہ دا صورت دا اور ان بے علم دے دا مخی تمہید و ایک ترغیب پی تبلیغ احالت مبالغ بیانو او دا دے دانا اور ان بے علم او دے کے جدال مشرکین مال انبیاء چے پیغمبران مسئلہ بیان کرے دا تو سان جامی شے سو سر خلق کرے ایتا علم یادتو کن انیر آگر تاتا اخبار دا کسان چه مقصد دا قوم دا نوح علیہ السلام دا آدیان سمودیان دا کسان چه مقصد پس دا اینو لا علمو الا اللہ نپی جنی صحیح تعداد داگی الا اللہ بید اللہ آنا ابن عباس رضی اللہ وی نصابون وی کذبن نصابون نصاب چی بیان کرده آگئی دروغ ویدی دکا اللہ وی لا علمو الا اللہ پورا تعداد اللہ تھا آتے تخمینہ نہیں بیان ہے یقیناً نہیں بیان ہو لے جا تم تم بل بینات راغل ہوگو تھا پیغمبران دے پوادو دلال توحید باندھے آئی بیان ہو کر خلق تو پرودو آئی دیا بھی افواہم مانی ڈی دکھا دے رہے نو واپس کر دیے خلق ہو لہسن اخبل پخپل اخلو کے پتا نہیں چکو لگو تو سینا یا پرودو واپس کو خال کو لہتون اخبل پخلو پیغمبران پخلو کے بعد چپ نور خبر بنا کے گورے یا پردو واپس کو خال کو آئی دم لہتون دا پیغمبران پخلو چکو دا پیغمبر پہ لہتون چکو لگو یا بلا مانا واپس کو دی خال کو لہتون اخبل پخلو خلو باندے پخلو آس کے دا چپ بلا مانا مجھتے یا فردو آئی دم واپس کو خال کو لاسون اخبار پخو خندا وکړه بک بک بک فلاس بک بک بک خان دی وګور دې سوې دې سوې پینځه مان ساخه نور پکې کیږي وقالو وینا کفرنا مونږ انکار کړې پاغه ما سره چرالې شو دې پتا مونږ دانه مونږ چې والله لاک دې بلې نه یو الله مشکل خدا نه منو وانا لفي شکنا یقین مونږ په شک یو داغه مسالې چې تر بلې مونږ هغه ته مرید د شک د جلاله دې مسالو کې کوم شکیان خو بشي مشرکان کنه قال اس پیغمبران پل خبر کے جواب کہیں قال ابو پیغمبران اپی لا شکن آپ یا والدہ اللہ کے شک کوئی بدبخت ہو میں تو یو اللہ رحمت یو اللہ عبادت کوئی پدی کے شک ہے داس اللہ فاطر سماعت العرض پیدا کون کے دس مانو عزم کو دے یا دعوکم رب علی تا اللہ خپل خپل کتاب تھا سر پارا رب علی تا توحید تھا کتاب تھا لی اقبر لکم من دنوبکم جی بخنو کی تاثر باد من ظلم بے دکا باد گناہ نہ دے پاپا اگر نم آپ کی پا قرآن بانے اگر صدی حقوق العباد بل مکہ دے والے بل پیسی والے بل دوکہ کرے بل ظلم اگر نم آپ کی ہاں حقوق اللہ بات ہم آپ کی اللہ موز دینے دے کرے روجی دینی ماپ بے کیا تھا خدا مکہ زنا دے کرے خدا مکہ شراب دیت کری سود دے کا بات ہم آپ کی انشاءاللہ اگر بل زمکا دیوالی خور زمکا نور کہ اگر دنم آپ کے گورے پا قرآن بارے دکھے منوے ویوہ خیرکم عرصو بگزاتو تر نیٹی مقرار پورے ہیں ولک عمل لکے پا قرآن مخی مرشنا پا خیر خیریت سارا پا خیر خیریتا یعنی مطلع بید عذابوننا بید تکلیفوننا قالو ایدئی ان انتم اللہ بچر امیتونا دا آگا مستقل پتو اسو بجدام پشان بای امید مرنو نہیں تاز مگر باندھ آدنگ پہچان تھے تا سالمان خنے تا خوشپاڑو تلوم نہیں کری تو ردو نان تھا تو دو نہ دو ماں پتوا یو پتوا بداؤ کا تا امیان ہے دو ماں نہ کٹول پیغمبران اللہ امیان کو برا لے گل ملیاں جب کروانے ہو کا مسئلے پری خدا دنیا گٹل بے شروع کر اللہ پیغمبران سو مورت نل کتاب اللہ دین سپے نہ میں نہیں بانا پمن ظالم سے من مختص من سابق خیرات سورة فاتر آت نمبر 32 دو درشم لما رده المكذبون في كل زمان في كل قرن وكل زمان هر کله چې الله کتاب خلق رد کړی دی مولیانو په هر زمانه کې نوح علیه السلام زمانه کې هغه نرستو مخکې په هر وخت کې نو سوم اورث نو کتاب بیا ورکړی دی الله خپل کتابه کسان ته چې چون کړی د خپل بندګانو د موږ د نبی تر مشن پر خود مليان مدرسې شروع کړې نو الله میانو که سم دې دا کړ جنکای لکان داس په مخ روان کړل دا مثلا په دنیا کې خور کړ ټول دنیا کې مليان مدرسې جوړې کړې دي بس غټه پیسې چې څه کې کوا نن بوخره ټر بدن عوامیان چې کنده الله کتاب ته الله ورکم قالو ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بندګان څنګه په شانته غواړی تاسو چې بند کوي مونږه دا هغه متلین چې و چې عبادت به کړو مشرانو زموږ مشرانو دین روانوي پاتو نه راغلی مونږ ته دلیل ښکاره دلیل خو وی وای بر مشرک کې بت راتی دا بے حجت خو نه ده بر رسول ګویان کې فاتو نه به سلطان مبین و د مشرک به ایمان ته ګوره بت ته سجدی کوي قبر ته سجدی بے دلیل کوي که تو ته چې یو رحمت کوي دلیل وښایم قال الله رسول الله وبای دیتہ پیغمبران د این نخ نو یو مګه جوابون تا ګوره من کلو چم گا مولیانو منګو امیان زمون گا امیما قال الله وبای دیتہ دک امید امی خیر لټول شي مولا خود خپل ځان خیر لټی غس کوي هغه پیسی ګټل غواړي الله الا من شاء ټول من یادو کتو خپکیږي نه کتو نه ګټي هغه ته زمون گا غلم غرور دی او ک نور تش پیسی ګټي هغه مونږه غا یادو ک اگر سوک دی قال الله رسول الله وبای دې ته پیغمبران دی نو موږ هغه بګر باندې ګان استاد موږ استاد په موږ کل دا وکړ چې موږ خود د خیو مولیان موږ خو هم یان وی وای ولکن الله یمن علی ما یشاء من عبادی لیکن الله احسان کوي په خپل باندې چای چې خو د خپل باندې الله احسان کوي ماته قران راکړي بس د غفر دې و ما کان لنا نتیکم سلطان انشته موږ لا حق شرط لوګو ته بده په موجودی مگر په حکم د الله د ادم متطرف موږ نه یو اپ الله باندې ځان د سپار ایمان والا و ما لنا اسدی موږ چې توکل به ځان باندې سپار په الله باندې او حال لا تو فکر کړ موږ تعالی د خپل لارو الله ما ته قران راکړ بیانو د عدالت احسان دې ولنس برنا خام خطر صبر کو بکو په هغه تکلیفونه چې تا تو رسول موږ ته تیرسه کندل کې کوا خیر نه چې سو ایس خبرنه قال الله فلتوكل متوكلون اپا الله باندې ځان دې سپاري ځان سپارون کې وقال الذين كفروا هو يا کسان چې کوپر کړ انکار کړ توحید نه رسول پیغمبران خپل ته لا نخر جنکم من ارضنا خامخا او باز مونږ ته د خپل ملک نه یا به مسله پرې یا به ملک او دي او لا تعودنا في ملتنا یا به شي زنګ په دین کې غواد مانه سوارا زنګ په دین کې به زنګ په ځانې مونږ چې څنګه چل کو آسان بکې د قرآن کې به دغه بیانې شان نزول من نزول د توحید مسله به نه کوې د موز مسالې کو د روجې کوه دا مسله به نه کوې د دین پروشای رد به نه کوې واو خایلیم وای به کړه الله پیغمبرانو ته رب وای به پیغمبرانو ته رب د دی لنهلکن الظالمین خامخا هلاک به کوم ظالمان او خامخا څوک به نه درکم تاسو په ځمکې پس د هلاکت دی نه هغه یې ویلو لنخرجنکم اولا تعودن لام تاکید نون تاکید ثقیلا نو الله مت تاکید جو مرا لنهلکن لنسکننکم لنهلکن ظالمین پوس دا تسالید ولا نسکن اندم سکننکم اخا مخا استوک نو برکم تاستا پم پک پمل کی پد دینا ظاہر کریمان دا مقام چی دشمن تبا کی دا غیغه دا غید ور کی اغه مقام نو دا مقام ته پاره دا چا چې ویری زمار پیشای نه ویری زمار پیشای نه خاپ مقامی مقام دا مصدر میمی ده د دې اضافت په دې زبانه فایل تم شوی ده او مفعول تم شوی ده فایل ته چوش مانداز دا شي دا مقام ته پاره دا چا چې ویری ته پیشای خپل نه ماته چې الله ته پیش کیږم ذکر قرآن بیانو چې الله پیش کوي مانو ته پوس کوي او کله دې نسبت مقبول تم کې دی شي دا مقام چې دشمن تباہ کی ادا زاین اور کلیما نه چا خاف مقام چې ورې ده د اولاد زمانه په دبان چې الله ربان اولاد ویني می وخا پوید او ورې ده د او ای دې زمانه اعظم نه او پوه شي به چې دین ورې چې الله ما ته ګوري که بیان نکوم نو الله ما ته ګور ستا بره کی ادین اوری چې الله ته پیش کیږ ما ته وای چې تا ځان ته عالم وې تا قرآن ول نه بیانو د دین او د مسئله بیان کړه نو دا مقام دا هغه دی چې دشمن به الله تباه کړي او دله به دا ځایونه ورکړي وستبته او تعالی د پتخې به وکړه د حق دواړو ډلو لکه هر سړی ځان ته به حق وایي ابیدتیان وایي به حق الله حق له پتخه ورکړي دا نوي خلق راغلي نوي مسلې کوي د مدرسو رد کوي علماو ته تعلماو د علامه ته د چاندو رد کوي خدای حق له پتخه ورکړي وخاب کل جبار عنید انا امیده باش نا مراد باش هر یو سخت دشمن دا اللہ رکی دا زان تا پی حق ویدا شانتی ان تست از ویو پاکت جا کن پات خوین تن تو پو پو خیر رکن تعود نعود و لن تغنی انکم فیات کم شیم ولو که سورت سورت توبه کی ذکر شو انفال کی ذکر انفال ہوگا نا سورت انفال کیا ہو سولا ستر انیس انیس نمبر آت نو دلته واستفتاه طلب د غالبی د حق بوک دوار طرفو یو خدای حق له پات خور کی ابو جهل لم جرات له بغدو بدر لا انا غیمه د بیت الله د غتر جون شو غلاب یا الله د حق ته له پات خور کی اینا یقتل للرحم یا الله منګه کوم یو چې سر رحمای خراب کړی نوی دین راوړل خدای سباغه په خون و غدا سبا سبا او شرمه الله ویده تیک شو کنه نو الله او شرم دغه دم دیم او تو میره تیان یا خدای پا دغه وی مولان روم وی دا دنیا عجیبه دا وی پا دی که مظلوم هم زان تا مظلوم وی ظالم زان ظالم وی یو پلا موسی علیه السلام ولار ده چه الله ظالم ده ستا کتاب تا بیانه ما خیر و لطه ما خلاب کهی بلی غرص پیرون لار ده یا الله ظالم ده ما په کور کې لوی کړو لکه د بچو مې لوی کړو زما بچی خرابه یا الله د حق له پات خور کې حق له پات خور کې هر کله ځان ته په حق باندې وای واستبته طلب د پات خو وکړه د حق دواړو طرفو وخابنا نو نبا بشه هر یو سخت مخالف د الله د کتاب مې وران د دنیا مې ورا یو جانم مخې ته د دنیا نه ورا د ازدادونه دی دا مخک پرونه رسول الله راضي او مې ورایم جانم امه خدای دی جانم دې اوس قام مانسا دې اس کول وچ بده باندې او بده وینو زه د جانم سدید د جانم یان د زخمونه چې کومه غا وین راوځي او غا پیپ می پراوځي او بده اسکی یا تجرعه ګوند ګوند وته ری دی لرا جرا تیر لکه کو نه سره د خلی کې د لګ ځای کې لغون تیر کې يتجرعوا غوډ غوډ و تیرې دي لا ولا کادوسیغو او قریب بنې دي چې آزاد تیر کې دی وبولا وقت الموت عرب دې دای بېمانه ته مرګ مرګ نه علامات مرګ د هر طرف نه ان به دې مړي دونکه لکه مطلب په هر ځای به دور درد په ګوته به دور درد چې دا درد په دنیا کې پرال دی به مړو په غاخ به دور درد په یو یو غاخ باندې چې په دنیا کې پرال دی به مړو په د ګوتې په هر یو بند به در په هر یو ویښتونه به دردونه راخېږي خو مري به نه دا سزا ده ځکه د خلاف کړو د الله د کتاب خنه د ځان غټ ګڼو ومې ورای بادام غلیظ مخې ته دی نه عذاب سخت دی اوس دا ذکر کوي چې دی اعمالو بربادي مثال دا کسان چې انکار کړی ده د کتاب د رب د خپل نه یا د توحید د خپل د رب نه اعمالو مثال د عملو دی عملونه دی کرد عمل نه مراد موزونه رو جیزه کتنه خم کرم باید پشان دی ایرو دی اشتاد بیر دی چه تیز واردی پایبان سیله پی یومی ناراسب پا غروه دا اوچا که یا خود جمی روز دا دشمی پی پر خواهده دی کایبان سیله واردی نو آقا اگه خلاک کردی یا غیره لگه پا جون جولای که دا خونی پر خیلی نه نچرا جون پا مخیوانده دا چند دا عمل پا واردی لکه مخکې وګورئ سور فرقان وګورئ آر نمبر تیئیس وقدم نولسم پاره وقدمنا الى ما عملوا او قد بوکم الى ما غدا عملوا ته یو عمل کړم نه عمل د نیک عمل نه موز روجا زکات مشرک موز کړو روجا کړو حج کړو زکات کو فجالنا هبا منصورا او بغردو دی له غبار نو څه شوی ختم ختم بیکي دا شان دلته ما صفت دا کسان چې انکار کړی د قرآن نه د انکار کړی د کتاب در خپل نه عمل صفت عملونه دی کرمارین لکا ایری وی اشتاد بیری چې تیز ورځ پایبان سیلے پا غرواز اوچا که لاغ دومی ما کتابو علا شه لاس بے برنش داغانا چه کڑی اوسا چه پس اوان بانه نبے موس پا خراشی نا زکاتا نا حج نا زوالی قرآن انکار کرو دال که دلال بایی دا دا عمال بربادل دا ده گمرائی لره او دا درم علم او دوی محیسا درم محیسا او دوی علم دی که جدال مشرین فی ما بینم چې په دنیا کې د اکبرو سره جنگونه کول اوس به خپل پیرانو سره جنگونه کوي استادانو سره ایته نه ګورو چې الله پیدا کړی اسمان ځمکه بالحق چې حق ښکار شي یشه که چېرې خوښ شي د الله یوزبیم کوم تخویف نو بو به د تاسو رک به کې تاسو او منکرین د قرآن وایا ته بې خلق جدید عربولې پیدایش نوی خپل کتاب رما در کړ الله بد عزیز انا دا کار په الله باندې څه ګران چې تاسو رکې نور اوري او برادو الله جمیع او پیش پیشی بردو لفظی مانا خکارا بشی والا اللہ نا پڑ خونی لاخ پالے میں شیعن شیع پڑ پینے تو جب مگو پیش پیشی اللہ تا طول نبوئی ادوا پاکم دوری اغا موریدان للذین آقاتان تا استقبول شیعیو متبر پیران تا بوئی استادان تا انا کننا لکم تابعن بیشکم گو تاسو پیران تابعن مصدر روڑے پا ہرا معاملہ کم تاسو پیران ہرا معاملہ کم منگستان یو ذرا اخوادی خانو کولا فال انتو مغدونان نامینا دابی لامین شے آئی تا دفقون که زنگنا دا اللہ دا دام نسا شے سر کمول شے جی نو جواب تا گرد پیران قالو بوی پیران لو حدان اللہ کچر دو تو فکر کرده منگتا اللہ پا دنیا کی تا تا با منگ بیان کرده وی خو منگ اخ پلا بیمانا انو یا لو حدان اللہ دوی مانا کچر منگا بوت لاله جنتا نو خام خاص تاسو شپارس به کومنګ نو هم خبر به په دغه په جانم کې نو سواو نه لري برابر د مونږ باندې کوم کو کار او باټ چغو کچغو ام صبر نه یا غلی پات شو مال مې مخیس نشته مونږ لا زاد اخلاصي وقال او وای راځي چې مشر بابا جی د ور شو ټول به سلاو کې پیران مریدان او شاګردان استادان اور جی بابا جی کا بابا جی کا ڈر استاد ہے ڈر خیال رکھے دے شخص چل بھی حدیث کرا دی شیطان اور چدئی ہوئی نہیں اب تو اور ممبر تھا ادا ممبر دیکھا ادا لے گرے اور اب تو اور ممبر تھا کھینچے اخبل مالگور شاگردان تھا مریدان تھا بدے تقریر شور کی وہ قال شیطان وہ شیطان کر چپے سلب و شید کار جہنم تو جانم نہیں آتے جانا تو جانتے ابو ہوا تھا کہ ان اللہ وعدہ وعدہ کم وعدہ حق بے شک وعدہ الله وعده کرو تا تورا در اختیار چک ویلیو تا قرآن کی که قرآن تا کی نستی جنت بنارکم وعدتو کما وعده کرو تا پا اخلاب تا کما نم ما تکرخ پلا وعده خلاب میکنیم ما تکرخ ما تا ویلیو چه در پیر لمنو نیسی قبر تا تجده که بابا تا دی با مخلاطی ما تکرخ نو دی با تا کندل شروع کنه بایی وما کانلی علیکم من سلطان نو مال پتا ما سا زور او غلبا ما پا زور خونه خانم منی کرده قرآن نا الا ان دعوتکم مگر ما تا دعوت در کرو چی بابا رازا پس جب تم ما تا تویر سر دعوت چی بابا تشیدو کا نو پس جب تم لی ما تا سر بیلو چی میلاد مناو کا دیر زیاد سواب دے پکی نو پس جب تم لی تا تو قبول تیاو کرد ما نو دی با وقت ملامت پیوگ نبای پلا تلومونی ما ما ملامت کوی ولوم وانت بگو ملامت که اخپل دان ملامت که گناه طول ستاره و ما انا به مصر کوم نیمه د ستاسو پر یاد بچ کولم نشم انا تاسو ما پر یاد چې ما هم نشي بچ کول اني کپارت ما شک تمونه من قبل ما ان کار کړ په هغه باندې تاسو یې صدر ګرځولم د الله تعالی په دنیا کې شیطان چې سره اته کې دا شرک کوي شیطان په لمسا مخ کې تیر جو تر په تور ته نساء کې آدمر 16 کې ان الله لا اخبر ان شرك به واخبر ما دون ذاك لما يشاء من شرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دون الله من دون الله نرى كيدا مشركان بيد الله مگر مري ويدعون الا شيطانا مريدا نرى كيدا مشركان مگر شيطان سركش التم شيطان تيوج رمضان شي دا چي وي چي بابا رمضان شي اصل كيدا شيطان شيطان بابا څنګه خبر دی بابا خو پات شو دی شیطان او جل بابا را مات کا بابا خو چا نه بابا بابا غن چې دوی خطول د توحید بیان پر په دنیا کې که پیر بابا که کاکا ته بو کبل بابا دا ټول موحدین دي نو دا شیطان روانه وکړه د څه لپاره یو چې دی مشرکان دي دوی چې دغه بابا ته په قیامت کې سزا ورملا شي ځکه چې الله ورته وویل چې انت اظلمت عبادی هم ضلوا سبیل سور سخته خبره ده پارتی باندې به خولی را چې ریږدي به خولی به ته بهېږي بیا د یارې نه چې الله ورته دوره په سخت انتم اظلمت عبادی هم ضلوا سبیل سورت اورخان آیت نمبر 17-18 موږ را وباسو شاید سبا به ورته ورسو انشاءالله نو دی به انی کپارتو ما انکار کړی بما په هغه باندې تاسو یې صدار ګرځولو ما له د الله سره په دنیا کې ان ظالم یقین ظالم دی له عذاب درناک او بشار او دن نه به کړی شي هغه کسان چې منلو مسله لو داسو حق وعملو صالحات عمل کړو نه کړ قرآن زده کړو بیان کړو دن نه به شي جنتون ته چې بهږي ور لاندې دونو آینه والی همیشه وي په دې کې همیشه پوکم در ابدی بانے پیش کچا دی بی یا ولتا پدی که سلام سلام سلام بچ پکوا او دا دین آیت نمبر 24 نا تر آیت نمبر 27 پورے دا سلو راتون پدی که الام سے تولی پریقین مثالوں نے دعا ڈالو چی توحید امانا نا دا پدی سینا کی توحید سک کارو کا اچی توحید امانا مانو نا شرک دا پدی سینا کی سک کارو کا الام ترکے پایا تنگور ہے چې بیان الله مثال د کلمې د توحید په زړه د مواحد کې کچرتن لکه یو په شان د یو اونې طیبتن ښې ده اصلوها ثابتن جړې د هغې مضبوطې دي و پروا فی سما اسانګې اسمان ته رسېدي څه مانا د توحید داونه د په زړه کې ده مضبوطه د دې څانګې اسمان ته رسېدي دی چې کوم اعمال کوي هغه اسمان ته رسي هغه هلته جمع کېږي په اسمان کې غلین کې او د دوره مضبوطی چې څوک دې کوي مړ بشي خدا جړې دې د زړه څوک استنی شي دی دا توحید د زړه څوک استنی شي مړ بشي خو جړې د توحید در نه شي تو دې کولاها ورکیدا میوا ورکیدا اونه می وخت می وخ پلې په هر یو وخت کې حکم در میوي د دې سدي میوي د دې توحید میوي د غیرت میوي د دې حیا دا میوي د دې د لالچ د منې کېدل دي وشي حیا ده شجاعت ده وشي دا ټول برداشت ده د توحید میوې دا دي ورکی میوې خپلې چاله توحید والو ده کلهین هر یو وخت کې په حکم در عبد خپل باندې وضرب الله الامثال بیانی الله مثال نه دپاره د خلکو خامخا دی پند والي او دغه شرک د کلمې مثال وایم ومثل کلمات خبیثتن اصفت د کلمې د شرک پدر د مشرکی کچه درتین پشان دی اونی دی خبیثتن پلیتی اوج تو صد من پوکر ارد چن خلاله شی د پات از مکی جڑی نیشت مالا من قرار نیشت دیر مضبوط والی ما چون اللہ تور کنی آقا دیتا گوری اولتا گور دیگی اوج شی ختم شی دا قرنگی یا رسول اللہ قوت رزم وی نو چی او ما شوم درد شو گی او ما شوم آقا دانا غرط ختم شی پا یاو راست که ختم پیاو ابتا که ختم شی د توحید د کلمې کمال دی ولې هغه نه څوک دړنه نشي څه اره شرک کلمه ختم شي یثبت الله الذين امنوا مضبوطه الله کدان چې مل الله مثلا په وینا مضبوطی باندې په ژوند دنیا کې او په آخرت کې دنیا کې بده مضبوطی یریږي باندې آخرت کې بده سره معاملې ستمه امام یعنی ملک العلماء صاحب د البداون وسنا امام کاسانی علاءالدین کاسانی ابی بکر ابن مسعود کاسانی المتوفا 582 هجری هغه چې کله مړېده نو سورت ابراهیم شروع کړ یا دل را استاب الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخره روختن لاړو امام کرخی آلوی عالم د حنافو اچې مړې ده انو بیوش شو نو دغه شاګردان منډه کړه چې په دوله د بادشاه او دغه د کرخه هغه له لاړه هغه ته زموږ استاد پرې تکلیف کړې کمدان هغه وایي ما خو ټول عمر کوشش کړ خو ما نه خو هغه تخفه هم نه اخیسته هغه دی له ډېرې پیسې ورکړې ورشي هر څه ښه علاج ولو کوي دی چې لږ په هوش شو نو ده وی څه شو پلان کې دي وی جو خاص په دوله ساتي وسره وی تا ته پیسې وی ښه وی مال کینو چې کینو او د الله حمد و ثنا وی د پیغمبر ته هم درود وی بیا مخ قبل کو یا الله ما او دا ته په دوله دولت د کرخ په بازار کې مې اوځای کو یو غړ ته د جنازه وته په بل دروازه باندې هغه اراده نه شو داسې مضبوط شي بیا د بادشاهانو نم تمه نه کوي چې په توحید سینې ته کوز شي هغوی بیا د چان تمه نه کوي خانه هغوی الله سره معاملې بیا که وږی هم خوشحاله یې که موړ هم خوشحاله یې که تقریب کې هم خوشحاله یې بالکل یوسبح الله الذین آمنوا مضبوطه یې له کسان چې ویم الله متعالی له هدا الحق مضبوطه یې په وینا مضبوطې باندې په ژوند دنیا کې په آخرت کې دنیا کې به ما څوک چا ته به دواویږي نه چا نه به تم نه کوي آخرت کې به هم انشاءالله دی به مضبوط وي وذل الله الظالمین گمراه کوي الله گمراه کې پرېږدي الله ظالمان او کوي الله چې خوښ شي درې څلور سې صورت خلاص شه وزیر څلورم علم د پنځم عیسی ده په دې کې اول ذکر کوي زواجر او تخویفات منکرینو ته بیا دلیل اخلي پکې یو ذکر کوي او بیا د ابراهیم السلام واقع ذکر کړلې ترغیب چې وګوره خپل بچی او ځوانه ښځه هغې پرېښې پله کې په ځنګل بیابان کې نو تم څوک کنه ایته نه ګوره کسان ته دا څلور علم د صورت دی ایته نه ګوره کسان ته چې بدل کړه نعمت د الله په کفر باندې نعمت د الله قرآنو نعمت د الله توحید او کفر په نور کتابونو وحلو قوم الدار بواره ارای وسته خپل قوم کور د علاقات ته چې قرآن یې ته لرې کړه نور کتابونو ته شروع کړه جهنم ته روان کړي دي دربار شه جهنم یا سلونه دنده بچ دي دا ټول دي ته ابیس القرار اډر بد ادور ته جهنم وجعلوا لله اندادا وغردول دی الله را په مثل د الله کم صفات چې د الله دي اغلی وایي اتم غوث وایي داتا وته وایي غوث العظمه داتا مشکل کشا وته وایي ټک په ټک حاضر ناظر وته وایي د خدای صفتونه ولو ګرځول یذلو عن سبیلی دې پاره چې گمراه شي او گمراه کې خلک د الله د کتاب نه وایي دل علوم په کار دي قل تمتعوا وایي په دولې په دنیا کې لګا یقین وفاتي ستاسو د ورته ده ترغیب بیان ته قل عبادی الذین وایي بندګان زما کسان ته آمنو چې من له متله بیان دي وکړي بیان زما بندګان ته وایي چې بیان دي وکړي نو که تقریب راځي نو یقیمو الصلاة آمنو کې د ایمان هغه اعلی درجه ایمان چې چای کلک نه مایه مسله بیانې ا دې بعد زما بندګان چې قران یې زده کړی دی نو وایو ته چې بیان دی وکي د مسلې خواتر د امور مسلحه هم که یقیمو الصلاة جاری کوي دی مونځ او عمر خرج کی د هغه نه چې ما ورکړي پټ او ښکاره مخکې نه چې را به شي ورځ چې نه پای کې لین دین پای کې او نه دوستي مالو لګو چې الله مسله ورسېږي ذاته او دلیل اخری الله الذي خلق السماوات والارض الله غذاته پیدا کړې اسمانونه ځمکه راوړې د برنه باران روبات په باران سره مې وجات د پاره د خوراک ساتو او په کار کې لګولې کښته یې د پاره چې روانې په دریاب کې حکم د الله او تابع کړې تاسو لپاره نهرو سیندونه او تابع کړې ستاسو لپاره نور سپوږمې ستاسو په کار کې دای به نه همیشه ستاسو په کار کې لګې ساره ماخم او سخر لکم الليل او تابع کړې ستاسو لپاره شپه او سخر لکم الانهار د توربیل اډم چې جوړ شو دی بیا لیکج کو دی نه بوبره وته مو تو موږ په لامبره راځي دا بمونه مونږ نه دی که موږ ګرځا ته تلو چا مونه ما نه نو نه هیڅ پیونو خلک ورته د شپې درو خلک مونږ ګرځیدو نو دی کې د دې نه بوبره وته نغې ته وړو نه لیر جوړ کړو دا ته وړو کې غدي دې بند تر جوخته مونږ به کلامه په روزه کې د خو ګرمه کې په روزه یار چا کې مونږه کینا زمبا د مونږ د بيدا ساړو کړو دوه اخنی له مونږ چرلی دل نو اچرا اتلو ونو اور پرجونه مرجونه خو نو دا تر مونږ دالته نو بره اړې تر کدي ابا ګرمې دي دوه یخې به شي دوه د واورې و مې اخنی اخواګي مزدار و بیا چا انجینران جوکه ته نوی دا خو خطرناک شه دي دا لیکج کې دې چې زیات شه دا بند اوس لیکو بند اوس لیکو نو په خور کې ټول مرشي نو خار او دا په ثوابه دا ټول مرشي وو وسی نو که نوې بیل اوګد بند دی او سب بلا ته د 15 میل نه زیات لنو می ډیر لوی شه ده او په دوګم ده د غرو په منس کې ده هغه بخو ته ما به په خور بم ډو بوده په غر براتلی ارته به ختموله انو وچې دا خطرناک ده نو ډیر ته یو د جاپان انجینران د امریکای ونه کې چاوی دا په سخر لکولنه انهار دا په لیکي کوزم کتا لړ دا په بسپین خط لیکل شو غړ غړ دلر نه ښکاری سخر لکولنه انهار چې دا په لیکه کنه وته بن دغه چې لیکه ختم شه او سخر لکون شمس القمر اته به کړ سفر نور اس پون ما است کار کتا دا به همیشه تاس په کار کې لګیا دي سر راخی جو ما خام ور دی نور اشپین سومه د شپې راخی جو بیا شپه کې رڼا او سخر لکوم لیل او کار کې لګول تازه پر شپه ورځ د شپې آرام کې درو دي کسب کې وا تا کو من کل ما سالتمو ادر کړ تا ته ارغه چې تا ته غوخت تاسو چې غوخت تاسو دې مال لاس راکې تاسو دې مال خل راکې تاسو دې مال داوا پیدا کې دسته درو اته کې یو غوختل دخلی دي یو غوختل دی پیدبار ده ضرورت کوم شي ته زستا ضرورت هغه درکړې په خپل تو اوس توا چې بيد وسیلې الله سوال نه قبلې دا وای د چا په سل دا خو تا خو غوښتم نو درکړل او به تل د پیدا کړې ستا ضرورت واشه واسه اتا کوم درکړې تا ته هر هغه نعمت چې تا غوښته په ادبار ده ضرورت په خپل باندې الله درکړې مخکنه وان تعودو نعمت الله اگر چرتا شمیر نعمتون دا الله لا تخصو او بند شمیر شي دی له یو نعمت خونه نه په بی ای اعلی ربکم کتو کتو و کم کم نعمتون در افتا و تاسو درو تکذیب کوي کم وختان ان الانسان لظلوم کفار یکن مشرک انسان ظالم نه مش او منکر دی دا قسم آیات سورته نحل کی مرادی آیات نمبر 18 خو ته تمه بدل دا نور وین تعودو نعمت اللہ لا تحصوها پورا دے خدا آگے تاتیمہ کے عدی کے لوگوں نے فارق دے عد آگے وجہ تا بے امام شخص وجہ دا وین تعودو نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم یو حالت دا ملموی دا مہمان یو حالت میزبانی نو چې میهمان راشي او کور ول په باندې روان وړه وخري نو هغه ته دوا کوي کور ول ته او یار ته ډېر شکریا ته ډېر خو ډوړې په کړو نو کور ول خوشاله چې ډېر نه باندې خروج دې مات شکر دې ادا کی خو لیکن هغه خوشاله شي او یو مل ما غي چې روړې وخري دې په مخ باندې وزي نو دې دا کی او بیا ما بیا په دویم د هغه سره غل خدمت کوي دا خود نه شکر انسان دی لیکن دا هغه دا کې د انسان د ذکر کړي چې انسان چرته شکر نه ادا کوي دې کې د میزبان د غیر حال ذکر کړي ان الله غفور رحیم سره دا نه چې انسان د الله نه شکرې کوي خو بیا هم الله ولر تور کوي دا کوي نه بنوای نه پرې دی بنعمت نه پرې دی دونه ورکې سنتکلم ورکې مشکلم ورکې دا ته تیمې په دې باندې کړي وس خاله ابراهیم اوس دی دا کې واقع بیان دی ابراهیم السلام ابو الانبیاء ابو العرب ولا عجم بیان یې چې ګوره د پاره د ترغیب په تبلیغ چې وګور څنګه بیان کړی خپل خدای پریخ ان شاء الله ته خدای پرې دا په ځنګل کې په مکانو وګوره د خارنو نه بیت الله ایسوم نو ځنګل او ځنګل نو ونی په کوم نوی دا شان شړ به دغه غورنه وات خال ابراهیم یار کچ کلو ابراهیم السلام ایرب ما وګردو دا کلام والا یا الله دې له موږ ورکا وجنم نیو بنیا نه عبد اسلام ابچ کې ما او بچی زما زامن زما د عبادت درگاهونو نه ان رب ایرب انه نه کنه د درگاهونو چې ازل نه کثر من الناس ګمرا کړی ډیر خلک ډیر نو درگاهونو خو نشي ګمرا کړی خو کله سبب ذکر مراد مسبب چونکی دا اسباب دی دا اسباب دی انو د دی په ځوان خلک ګمرا شي دی دا درگاهونه درگاه تړ نه شي ګمرا کو دی فمن تبعنی نو چا چې زما ته ورو کړ بیان وکړ توحید بیان کو پاین نو مينو دې زمانہ دے او چا چې خلاف کو زما توحید نه بیانې یقینا ته بخون کې مرا ته په مهرباني کې الله توفیق ولا ورکې ربنا یا رب څنګه یې نیاز خان ته من ضرورتي یقینا ما ستوګنو ورکه بعد اولاد زما ته بعد اولاد زما زما ته بي وادن په کنده کې چې نه د فصل والا په نه د کور سایزت من بی بی کوده کړه بچې د وتر په رودون کې او ته د شپه ګوره د خوراک او پرې خو دې ته روان شو دا وته الامان تکلونی یا ابراهیم او ابراهیم موږ له چاته پرې خودو الامان تکلنا یا ابراهیم موږ له چاته پرې خودو دې سپیاز انسون ولا ماون ولا زادون ولا ذرون نه خو دې کسه انسان شته نه دې ده کسه خو اوبه شته نه دې ده کسه خوراک شته او نه په دې ده کې څه فصل مسه شته الامان تکلنا درې ځلې وته وي هغه چاته نه ګوري پسرورم باندې توي الله امرک بیادا الله ته جدا پردا مخ راوړ او الله امرنی بیادا الله ما ته ودی نو خدای سره بهادر او بهادر ته الله خدای بهادر کړي دلاله د لګړې هغه توي وای اذن لا زيون الله ذبیا ذا چې الله ویری دی پر موږ به الله نه برباید په مخریخه بیا ته یسو نو نه پاتلو نه کوټه دغه په خوشي خوشار میدان کو دکړه او نو ربنا لیقم صادف غیر ربنګه د پات جاری کې مونږ نو کړو ترونه د باد خلکو چې اعلان کړي دي ته باد وي دا ټول خو نش نه دي اج در عمر ولا ورد کوم خوراک ور دي میونه خامخاج دې شکر ادا کی می ویل تر دار کې سم می ویشته یوج بهله سمرات کل شه ته هر یو شي په دې ورو کې لار شه جن د اوړي می وی پکې ملایږي اوڑی خلار سے جمعی ملائی گئی داد ابراہیم علیہ السلام دعا دا امنم والا اللہ ورکھنے ربنا یا اے رب زنگا یقین تا پوئے پاگبان چا مگے پٹھو پڑکے آگا چا مگے کارا کھو تا زنگ دا دخکارا پڑھنا پوئے او نپڑی پا اللہ بان سے شیف پس مکر نپا آسمان کے الحمدللہ تو خدای توب طول تاریخونا خاص اللہ آگا ذات لدی چوئے بخماتا پو بڑاوالی کے اسماعیل اسخاق یقین رب زما خام خا کرم کرم کے دعا گان دے رہ اب بھی جالنی ایرا دنگا او کر دے ماں قائم قائم یعنی جاری کون کرے منتون قائم دور تھی اب بد اولاد ما خدا کا جگہ مزن جاری کے پخر کو ایرا دنگا او تقبل دعا دعا ای ایرا بدما قبول کر دما دعا ربنا ایرا دنگا بخنو کے ماں تھا مور اپلار دما تھا امنا تھا پر چودھری کی صاحب کتاب والی والد یا تو کوئی پلار داغ وقت جوان دے وہ نوئی چخدا تو ماں پلار تھا بخن ہو گیا مطلب اسباب دا بخن ہوتا پیدا کے مکی دولا سمکھے اصو کہ ولی والد یا ولی والا دیا دے آئی وہی تو ماں بچی ولدا تو پتا بیا خبر چا بخن خدا کنا والا ما تب ادو اللہ تبر امین کر جی خبر چھ پتہ ہوتا دشمن نے بیا تبر امین ان ابراہیم لاوان خلیم تو توبہ کی تیر شو تو تیر چو دکے نو والا عالم ولا تحسبن اللہ خبر ختم بیا تسری خبر اعلی تسلیتا ولا تحتمن الله غافلا عما يعمل الظالمون اگمان مکو پا اللہ بانے دنا خبر دانا چھے کئی دا ظالمان ستا خلاف خلاف کئی دا توحید ستا خلاف کئی دا قرآن خلاف کئی خفا نشے انما یوخرهم یقین رستو کئی دیل اللہ اگر روز دا چھے بٹی براو تیری اس طرح پاگی کس طرح گئے مہتین منڈی وہ ان کی بئی میدان دا حشر تھا مقدی مقنی روتیم پشا بڑا دشوی سرو نہ دئی اقنا دی سر سر اور پشا واڑے دی دت والا شیو لگے دی دن تھا دی دی دی کی تھا دی گرے تھا دی با دا سی بھائی لار تا دی لیم تر پو ما نہ بو پت کی نظر دی نظر او پس گل دا دا کر من گور دا شانتی نو زما نظر پغلار لگی تر گم پٹ کر واپس راگ نظر جی بیا تر کو لا کو بیا تل جی بیا تر کو مطلب استر کو رپ نشور کول دا مانا لار تدوی لے تار تار پوما نبو پت کی دیتا نظر دی وافیتو ماوا ادرونا دی بی خالی دا اقل نا خالی دا ارتا یو دالی ابی اسلامو فرمایلا قیامت پر باندې ټول بربند لاغړ نه سونه تا بي ټوپای بي سپلو منډي وي حشر میدان تا پی بي وای ام المؤمنین حضرت وي خدیم وای نبی اسلام علیه نو دا بي بي وای عائشہ بي بي رضی الله عنها وای زه باندې پاتم قبر مې والی وای زه شرمېږم سړو کې وسنګ قبر باندې پاتم نبی اسلام ته اے عائشہ خبر دا ته نه وي دورا تھا نه دا ته قران نه لسته چې انما اخرم اليوم انت اشخاص في الابصار مهتي مهتي اينا منډي اون کي وي مخ نورو تم پشا وړو شي سر نه دي او نه به وڅکي دي نظر دي اړه به خواهش نه خالي دور آسان انده وي اي شي ګران رضي الله تي مکتو ساتي مکتو آسان کي وانذر الناس بیا د صورت مقصد ته اشاره ترغيب په تبلیغ وانذر الناس او یار خلق دا یوم دی دا که چکم دی دا مبعول ثانی دی خواه ناس دا انذار دا پارا ناس مبعول اول ایوم مبعول ثانی او دا ضرب نی خیوم چه او یار خلق پا غراز که ضرب نی دا مبعول ثانی دا انذار دا پارا مطلب دا شوسا او یار خلق دا غراز نا دا غراز دا عذاب نا چرا بجدی دا عذاب نوی با کسان چه ظالمانو قرآن آوری دلو ای رب دنگا روستو که مگر نیتی نیز دیتا نجیب دعوتا که قبول تیابا گستا دعوتا کتاب دو که نونت تا برو تولا اتا برو گلو پیغمبر سنتو من بامر کهو احلا با تو این اولم تکون وقت سمتون من قبل آنو ایتاج تا قسمون خود پخوا پا دنیا کشی مالکو من زوال نیشه تا تلت لل آستوگ نکرو تا پا زانون داغ کسان چه ظالمان زیاده گرو بخبل زانونو بانده و تب لکھوں کہ پوال نہ بم اخر شو تا تا سترنگی کار میں کرو دا گو سر بیمار ابھی دولہ سم بوٹ دی ورت تھی پاشو و تب نہ لکھوں الامثال بیان کریم تا تو پرا مثال نہ دا غید ہلاکت یا دا خساتہ د دنیا تب یم دنیا کن خطر و قدم کرو مکرم پتہ کترا تدور کرو گئی تدور خپل خلاف دا پرستو خلاف د قران و ان دل مکرم اللہ تا تدبیر دا تدبیر دا گئیو وان کان مکرم یقینا وہ تدبیر دا گئی لتدول منه الجبال چی جڑا کیدل وے دا گئی نہ غرونا کدا تدبیر پہ غر کر غر بے بیدا کرو لیکن اکبر سے وہاں نڑو لشم یا ان کانا ان پہ مانا مانا پیا انو تدبیر دی چی جڑا کیدل دا گئی نہ پشان دا غرونا اکبر است پہ اکبر سے وہاں سم زور کرو جڑا کولیو لیکن زائے جدا کرے شنو دیر تک لکھنا او دن جڑا کئی مطلب پرین دے گورے فلا تخبن اللہ مخلف وعدی اور اسا بیا تسلی و تشجیع خواب گمان مکو پا اللہ بان خلاف کون کے تو وعدی اقبل پیغمبران سرا وعدی کری دا زبستا مدد کم ان اللہ عزیز ان یقین اللہ غالب دے زن انتقام خواب دا بر لیا غستو بیا تخویف اس بات قیامت تخویف ہو خرجی یوم تو بدل ارض غیر ارضی یاد کرو چې بدل به شي ځمکه بیل دې ځمکه نه آسمانونه ما ځمکه به څنګه بدل شي یعنی دا مخ به تدې شي کوم چې دی لکه به دې ظلمونه شي ویلي نو عدل به هله کېږي چې دا عدل هغه دی نه کېږي کوم دا ظلمونه شي دې وجنه په تاڼه کې چې کوم نه انصاف نه شي کېدی انصاف به په عدالت کې خدای عدالت د تاڼې نه زیات خراب دی هغه ججان خو لا دوره خراب بې کاره دي په پیسو باندې ارته کوي یاد کرو چې بدل به شي ځمکه یعنې د ځمکې نه دا مخ لرې کړی شي ړومبې بیرې د ځمکې نه وه سماوات آسمانونه به بدل شي شین به سور براوځي و بردو الله او مخامخ به شي الله ته چې یک یو د دوره ور او وینې به مجرمان جرم یې دا و چې الله کتاب نه وختو په دغه ورځ کې مقرنین تړلی شي پیل اسبات په زنځیرونو کې زنځیر کې څوک تړلی کېږي سپی دې سپو په ځان غفل وک پرسته پسه سره بیروم جامې دې به من قطران ها ګوګړ ته وای ګندک ته اراندره ته وای اراندره یو اونه ده پرې غرونو کې سواد غړې ته دې پرې تیرا غړې ته راندره یو تیل دی هغه تیل خشم دی چرته ساروی دغه شي خارخ خارخ پې ولګي هغه ول داسې لږ ونور کړي یا پر پاته پوری کړي او یا سپی باندې چې سپی باندې خارق مارو نه پیو لګي یا ور په نوړی کې ورکړي اوس هم یو سړی خارخ پې لګېدلی دی، یو ساعت کې دوکې زیات نه کړی، په نوړی کې هغه نوړی دې تېره کړي، یا په کیپسول کې دې واچي، یو ساعت کې ډېر نه دی ښه، یو څو ورځې دی یخ دی ډېر زیاته، ځکه هډوکي به له یخ کې بیا نو چې یو څو ورځې تېرې شي انشاءالله خارخ به وینه به صفا کړي. نو د دې جامې به د دغې د رانړم ضرور اخلي تیل دي او ګوړم جامې به دی چې زر پې اور لګي، و تاسې او جهم نار اپټ کړی به یې مخونه دی اور. یو مریض اپریشن دی، پړک دعا وکړه چې الله یې کامیاب کړي، الله یې بچ کړي، الله یې ښه کړي، چې ازی به چې ورور یا پلار به و تاسې او جهم نار پټ کړی به یې مخونه دی اور لیجدی الله. دا حکمت د وقوع د قیامت، قیامت وصل را لی الله جوړ را دا قیامت دیر پار چې بد ورکی الله را نه ساغه چې کړي وو، که قیامت قائم نشي بیا به ظلم وشي، الله ظلم نه کوي، ځکه چې په دې دنیا کې خو اکبر ته سیله نه ملایږي، هغه اور ټکول خوړلي، جیلونه خوړلي، دارنګې د کل نه شړلي شوي، او ظالمان ته اکثر په دې دنیا کې سزا ملاو نه شي. نو چې قیامت قائم شي ظالمان ته به سزا ملاو شي، او چې چا تکلیفونه تېر کړی ته به د هغې اجر ملاو شي. ان الله سروع حساب، یقین الله دې زر حساب والا. خبره بیا سر ته لاړه چې لتخر الناس من الظلم، دلته وي هذا بلاغ للناس، دا قرآن رسولي خلکو ته دی تبلیغ وکړه هلکه، انا د بل کتاب تبلیغ کې ګور مولوي صاحب، هذا بلاغ للناس، دا قرآن کریم رسولي خلکو ته، ځکه بی دین غیری نشته کېدی، ولینظرو به هدې پاره چې ویرول شي په دې وې یارې د درو کیسې بته نه وي. او بل دویمه وجه ولی عالم دې پاره چې پوه شي خلک، یا عالمو کې ضمیر دغه ناس ته دخل ناس، دې پاره چې پوه شي عام خلک چې یقینا د الله اجت روا دی، یو د قرآن نه بغیر د الہ په معنی پوهېدی نه شي. یو سړی قرآن بیان کړي د خلک د الہ معنی وپېژني، عقیده سمه کړي. ولی ذکر اولو الباب، دې پاره چې پندوالي عقل والا، نو مقصد د صورتو ترغیب په تبلیغ او دار تذکر به ایام الله. صورت کې سلور لفظ د علم راړه، اول رکو اتا آیتونو پای کې پاغي کې د ترغیب په تبلیغ او د مبالغ حالات ذکر کوم، او بیا د آیت نمبر 9 نه تر 18 پورې دوی میسه وړومبه علمو پای کې جدال مشرکین مال انبیاء، چې چا مسله بیان کړې نو مشرکانو سره څه چل کړی نو هغه دغې بیان و. دویم علم چې د آیت نمبر 19 نه تر آیت نمبر 23 پورې و، نو په هغې کې جدال مشرکین فی ما بینهم، چې مشرکان خپلو کې بیا قیامت کې څنګه جګړه، چې په دنیا کې د اکبرو سره جنګونه کول، په لاسونو چک لګو، دوی په لاسونو چک لګو، په ځان یې چک لګو، نو هلته بیا خپلو پیرانو او میرانو سره په جنګونو باندې وي. او دریم عیسی، او څلورم دریم علم څلورم عیسی د آیت نمبر 23 نه تر 27 پورې، 24 نه 27 پورې، په دې کې علم سیرت الفریقین د دواړو فریقو که اکبرستو اکبر د هغې مثالونه، د اکبرستو مثال یې پیش کړ، کچدتین طیبتین اصل اصحابین فروا فی السما، د توحید دا مسله دی پړه کې داسې مضبوطه شوې ده چې د دې جړې پکې دننه تلی نشي وتی، څوک یې نشي سیتی، مړ به شي خو دا توحید ته نشي سی. او پر واپې سما څانګې اسمان ته تعلق یې الله سره جوړ شوی دی، او د هغه بل اوچتو سر شدن خبیثن کشرتین خبیثن که نه اوچتو سر فوق الارض، ځمکې پاس لګولې شوې ده، ما لها من قرار، که ورته ماشوم الله ته ورکړه هیڅ هم نه بیا، یعنی وکړه مثلا رد شرک وکړه هیڅ هم نه، یو دوه درې دې کې به ختم شي بیا، شرک نه شي نه ټینګېدی. او څلورم عالم د آیت نمبر 28 شروع تر اخره، په دې کې اول زجر او تخویف منکرینو ته، او دلیل عقلي منځ کې راوړو، او بیا د ګرانو سلام واقعلي ترغیب اخره کې بیا تخویف ذکر کړ. ټیک شو دی، ها دی د وخت ورشي، الله په خوشاله ورسه وخوشته خدا وزي. Huh?